वो बोला, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई किसी को बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर वो ही रहम फरमा दे। इसके बाद उनके दरमियान मौज हायल हो गई और डूबने वालों में वो भी शामिल हुआ।